to vyjítá. Vím, jak to dali. Na religionistické nebo na náboženství zaměřené bloku letní filozofické školy. První věc řeknu k tomu programu. Budou všechny přednášky jenom v trochu jiném pořadí. Takže první přednese Jan Kapusta, druhý bude Matouš, pak bude kolegyně Schlingerová, jestli to správně vyslovuju, a nakonec Františka Jirousová. Tak jenom abyste věděli, co vás čeká. Potom opravdu jako velice krátký úvod k tomu, že je 30. letní filozofická škola a chtěl jsem si to zjednodušit, takže před chvíli, když jsem mluvil s Pavlem Flosem, tak jsem se ho zeptal, co bych vzkázal. Tak vlastně jako velice krátce mi promluvil z duše a říkal, že vlastně jakoby nám přeje to, že si můžeme užít na ten prostor dialogu, který vlastně jde proti tomu, co zažíváme v dnešní komunikaci celkově prostě ve společnosti, která je příliš partikularizační a xenofobizační, řekněme. A stejně tak i ten prostor, který je odlišný od toho akademického prostoru, který se řada z nás pohybujeme, a to je prostor oborů uzavřených do sebe, kde člověk je nucený čím dál více specializovat, až se vlastně není schopný porozumět s kolegou v kanceláři, který studuje stejný obor, protože dělají něco naprosto jiného. A zase ta letní filozofická škola je hodně zaměřená na to, aby se mohli opravdu sejít lidi z různých oborů a oblastí kultury, nejen oborů vědní, a víc spolu dialog, naslouchat si a dávat si na to inspiraci, a nestědět si třeba i říct, že jako chtějí něco změnit v té společnosti nebo tou svojí filozofií nebo tím svým zkoumáním proměnit sebe a společnost kolem sebe, což je trošku jako na akademické půdě se to nesluší tohleto přiznávat, když se teda akademiků to tajně dělá. Tak teď předávám teda slovo Honzovi, který je antropologem na Západočeské univerzitě a věnoval se dlouho i terénním výzkumům majské kultury. A teď se bude pohybovat trochu na podobném poli jako já v té své přednášce, kdy vlastně trochu oba zkoumáme to místo, kde ten vědecký diskurs prosakuje do té alternativní spirituality a alternativní spiritualita na oplátku prosakuje do toho akademického diskurzu. Tak mě zajímá odpověď na otázku, jestli je to tak správně, jestli to můžeme nějak uzavřít, nebo no, jako vlastně sám neznám odpovědi na tyhle otázky. Tak pust se do toho. Tak děkuju. Já vzhledem ke svým rodičovským povinnostem jsem si ten příspěvek připravoval už docela před dlouhou dobou, takže už sám úplně nevím, o čem je. A to je taky důvod, proč ho z velké části budu číst, teda začiž se omlouvám, protože, jak známo, čtený příspěvky jsou méně záživný než ty nečtený. Tak, tématem toho mýho příspěvku, teda jak už tady padlo, je pomezí vědy a náboženství, respektive vědění a věření. A hned na začátku teda řeknu nějakou svoji hlavní tezi, která je vcelku jednoduchá, že tyto hranice jsou rozmazané, ale přesto má smysl je mít na paměti. Jakožto nějaký myšlený hranice mezi ideálními typy věda a náboženství. Předmětně se budu pohybovat mezi akademickou vědou, to znamená lidmi, kteří na univerzitách pěstují nějakou vědní disciplínu, a na druhé straně populárním náboženstvím, to znamená lidmi, kteří vlastně opustili to univerzitní prostředí a vydali se na nějakou spirituální nebo duchovní cestu, která si následně získala třeba i davy přívrženců v rámci populární kultury a alternativní spirituality. No a protože jsem primárně antropolog, tak můj hlavní příběh, můj hlavní příklad vlastně bude pocházet z tohoto oboru a myslím si, že snad není známější antropologický postavy na pomezí vědy a náboženství, než je Carlos Castaneda, minimálně co se jako v úzovkách skandálnosti vlastně toho jeho vystoupení týče. Nicméně ke konci příspěvku zabrousím i do cizích vod, a to konkrétně teda do transpersonální a pozitivní psychologie, jak už tady vlastně byla taky řeč. No, ten Castanedův příběh je dobře známý a už tisíckrát přebraný ze všech možných stran. Snad peruánského původu odjel mladý Castaneda do Spojených států amerických, aby tam nějakým způsobem prorazil do světa. A protože v umění neuspěl, tak vlastně zvolil akademickou dráhu. Jako student antropologie na Kalifornské univerzitě Los Angeles vyrazil v roce 1960 na terénní výzkum k hranicím americké Arizony a mexické Sonory s tím, že se bude zabývat psychotropními rostlinami. No a zde měl podle svých slov potkat starého indiána z kmene Yaqui, významného čaroděje či bojovníka Juana Matuse, jen se měl stát jeho klíčovým informátorem. Postupně ale i vlastně učitelem, který si Castanedu vyvolil za svého učeníka. Dle svých 12 knih měl Castaneda následně podniknout dlouhou a strastiplnou iniciační cestu, na níž se postupně oprošťoval od samozřejmé reality každodenního života ve prospěch neobvyklé reality čarodějnictví. Když ta jeho první kniha, Učení Dona Juana z roku 68, což byla vlastně diplomová práce z antropologie vlastně na ty úklad, tak už tahle ta první kniha se stala bestsellerem. Třetí z nich, Cestu do Islanu, spolu v uvozovkách, cituji, s abstraktem v akademickém jazyce, nakonec obhájil jako disertační práci pod názvem Čarodějnictví popis světa v roce 1973. Castanedova akademická kariéra byla turbulentní, leč poměrně krátká. Zatímco ještě tehdejší šéf katedry antropologie na úklad Walter Goldschmidt chválil Castanedu za to, že, cituji, demonstruje esenciální dovednost dobré etnografie, to znamená schopnost vstoupit do jiného světa, tak problém nastal ve chvíli, kdy se ukázalo, že Castaneda nevstoupil ani tak do světa jiné kultury, jako spíše do světa sebe sama, nebo nějakého svého nitra. Jinak řečeno, pro své čtenáře ani tak nevystavil most ke světu jakýského čaroděje, ale spíše ke svému vědomému nebo nevědomému alter ego, kterého se vlastně nedokázal zbavit, ani když chtěl. Jo, v některých těch pozdějších knihách vlastně ta postava Dona Juana mizí, ale v těch dalších se zase ukazuje, protože nějak Castaneda pochopil, že to bez něj vlastně nejde. No, brzy se teda ukázalo, že Castanedovy knihy nejsou ani tak odbornými pracemi, ale spíše teda fiktivními vyprávěními. Antropologové věnující se celý život kulturní oblasti, kterou Castaneda prohlásil za svůj terén, totiž velice rychle doložili, že postava Dona Juana, stejně jako prezentovaný materiál, v žádném případě neodpovídají kultuře Yaqui. Jo, a přední Castanedův kritik Richard DeMille pak vlastně ukázal, že ten domnělý terénní výzkum není úplně pravděpodobný a že vlastně i samotná postava toho Dona Juana je zřejmě fiktivní. Výsledkem bylo, že antropologie, vlastně jakožto vědecká disciplína, usvědčila Castanedu z šarlatánství. Samozřejmě z hlediska oboru šlo o podvod, že? Protože etnografický výzkum spočívá v pobytu v terénu, který je v konkrétním místě a čase s lidmi, jejich život se etnograf snaží popsat a pochopit. No a člověk, který vlastně tyto okolnosti nepřizná, zamlžuje je, nebo je dokonce vlastně budí dojem, že v tom terénu vůbec nebyl, tak logicky vlastně do ty antropologické komunity nepatří. No a ve chvíli, kdy do Castanedových knih vstoupila živoucí moudrost dávných Toltéků, tak nad ním vlastně zlomili hůl i poslední důvěřiví antropologové. Kolem Castanedova díla se pak vlastně vyprofilovaly dvě takové dost jako opozitní vyhraněné pozice. Jeho příznivci upozorňovali na to, že přestože může jít vlastně o naprostý výmysl a z hlediska akademické práce tedy o podvod, tak Castaneda nabádá k jakési zkušenosti, zkušenostní a humánní antropologii. To znamená, nabádá k tomu vzít vážně osobní zkušenost výzkumníka a otevřít se bez předsudků cizímu světu. Že to je vlastně výzva k nějakému znovu promyšlení nebo přehodnocení základu antropologie. Jeho odpůrci naopak teda zdůrazňovali, že antropologii nemá co říci, protože se vlastně metodologicky zásadním způsobem zpronevěřil své disciplíně a etice práce. A jak konstatuje jeden antropolog Jacques Maquette, je jistě legitimní být bojovníkem, avšak, cituji, má-li mít zkušenost v antropologii nějakou hodnotu, člověk musí být bojovníkem i vědcem. Takže se obávám, že vlastně jakákoliv obrana Castanedy v rámci antropologie jakožto teda vědy nebo nějaký univerzitní disciplíny musí vlastně vždycky skončit nezdarem. Jo, takže i vlastně autoři, neantropologové, kteří se nějakým způsobem snaží vlastně Castanedu nějak ospravedlnit, jo, v rámci disciplíny, například Daniel Noel, který tvrdí, že, jo, že o postmoderním a literárním obratu v antropologii lze vnímat vlastně i Castanedovu fikci jako odborný text, tak to je jako vlastně nedorozumění, že jo, protože žádný postmoderní antropolog si samozřejmě svůj výzkum nevymýšlí. Jo, a uznání toho, že žádná etnografie není objektivní a neutrální, samozřejmě neznamená, že je jako vysucená z prstu. Naopak vlastně metodologický akcent ty postmoderní antropologie ještě výraznější než kdy dřív. Jo. Etnografie vlastně nabádá, aby popsal co nejdetailněji ten svůj terén, všechny ty reálie, kontexty, situace, jak subjektivní, tak vlastně společenský, politický a tak dále. A to Castaneda prakticky nedělá. Podobně se vlastně ta obhajoba míjí tak trochu cílem u Andreje Znamenského, který tvrdí, že vlastně Castaneda inspiroval antropologii k emickému přístupu. To znamená, že vlastně k zaujetí nějaký insiderský pozice, jo, to perspektivy zkoumaný. Ale zase, jo, Castaneda ve skutečnosti neučí, jak vstoupit do světa studovaných lidí, jejich nějaký sociální a kulturní reality, ale vlastně spíš učí, jak se pohroužit do sebe sama, jo, nebo jak hledat vlastně ve vlastním nitru. Jo, takže kdybych si tak měl pohrát trochu se slovy, tak bych řekl, že v Castanedově případě nejde ani tak o etnografii, jako nějakou autografii. No, takže snad mohu shrnout, že četbou Castanedy se asi teda nedozvíme téměř nic ani o Indiánech Spojených států a Mexika, ani se nedozvíme téměř nic o antropologii, ale seznámíme se vlastně s velice originálním a komplexním náboženským myšlením a samozřejmě i nějakým praktickým zkoumáním sebe sama, lidského vnímání, prožívání, poznání a tak dále. A právě tady si myslím, že je užitečný vlastně rozlišovat mezi vědou a náboženstvím. Jo, zatímco obhajování validity Castanedova díla pro antropologii nemůže skončit nikdy dobře, tak náboženský obsah jeho díla je významný. Jo, a jak se ukázalo později, tak je vlastně velice vlivný a velice úspěšný. Což ostatně pochopil i sám Castaneda, který vlastně od své čtvrté knihy přestal napodobovat etnografické texty a úplně se odpoutal od univerzitního prostředí a začal kolem sebe vytvářet určitý ezoterický svět, který nebyl složený jenom z nadšených čtenářů jeho knih, ale vlastně i úzkýho kruhu zasvěcenců, čarodějů, respektive čarodějek, mezi nimiž vynikali Florinda, Donald Graun, Taisha Abelard a Karol Tix. Co víc, ke konci života Castaneda nebyl obklopen jenom tímhletím svým harémem vyvolených žen, čarodějek, ale i vlastně prostřednictvím tzv. Školy Tensegrity, která měla ve stopách Dona Juana předávat a rozvíjet magické učení, určené, cituji tedy, ke kontrole energetických těl jeho praktikujících. A v roce 1998, kdy Castaneda zemřel, tak dá se říct, že po sobě v podstatě zanechal prostě nové náboženské hnutí, jo? V podstatě instituci nějakou, jo? Spadající do nějakého širšího New Age milie. No. A tyhle ty představy následnictví v linii čarodějů či šamanů dávných Toltéků, Toltékové se ukazují vlastně někde ve středních knihách vlastně toho jeho díla, tak si nicméně chytli i další výrazné postavy současné spirituality a nejznámější z nich, nebo který zmíním, je teda Victor Sanchez a Miguel Ruiz. Jo, tady vidíte vlastně důkaz, jak energie dávných Toltéků vlastně proniká do těch jednotlivých postav. Viktor Sanchez, který se ke Castanedovi vlastně otevřeně hlásí a vlastně pokračuje v jeho učení, tak dneska pořádá workshopy věnované osobnímu růstu. On sám tomu říká El arte de vivere pro posito, to znamená nějaký umění cílevědomého života nebo života vlastně k nějakému záměru, že to je taky ten záměr, je taky Castanedův pojem určitý. Pak je to Miguel Ruiz, který a jeho synové dneska už vlastně, kteří se ke Castanedovi sice explicitně nehlásí, ale jednoznačně z něj vychází většina těch pojmů, který vlastně Ruiz používá, tak pocházejí z Castanedy. Miguel Ruiz a jeho synové vedou bohatou literární přednáškovou činnost v oblasti jakési populární psychologie šťastného života. Nakonec Ruizovi čtyři dohody byly u nás dostatečně proslaveny prostřednictvím Jaroslava Duška. Je na místě dodat, že sám Castaneda se dlouho za čaroděje, nebo nagvala, jak on říká, nepovažoval, až ke konci svého života, kdy vlastně zakládal nějaký to nový náboženský hnutí. Co se Sancheze týče, tak ten se jako Mexičan vlastně přiznává k jakési osobní účasti na toltécké tradici, sám se ale za nagvala neprohlašuje. Naopak Ruiz, teda ten se neváhá za Nagvala prohlásit přímo a říká, že vlastně spadá do ty určitý linie čarodějů, kterou lze stopovat do toho dálního Mexika. No a tuhle tu skupinu autorů, kteří vlastně explicitně nebo implicitně vycházejí z díla Carlose Castanedy, tak nazývám Castanedovské milie, což nějak jako neznamená, že by to bylo něco zvláštního úplně, jo, ve skutečnosti vlastně spadá do nějaký mainstreamové spirituality nebo toho New Age, jak se ve společenských vědách říká. No. I když různí religionisté a sociologové náboženství připisují tomu New Age nebo prostě ty alternativní spirituality různý rysy, tak pro mě bude v tomhletom příspěvku klíčových těchto pět. Jednak je to teda důraz na osobní rozvoj, je to hodnota změněných stavů vědomí, doktrína věčné filozofie, diskurs spirituality a princip harmonie. Princip harmonie a hodnotu změněných stavů vědomí tady nemusím asi úplně rozvádět, navíc se k ním hned dostanu. Ty zbylý tři by si zasloužily krátký zmínění nebo krátký vysvětlení. Věčná filozofie, že jo, nebo filozofia perennis, je vlastně základní doktrína západního ezoterismu evropského, která vstoupila do toho New Age milie definitivně vlastně prostřednictvím knih Aldouse Huxleyho Věčná filozofie a brány vnímání. Nakonec právě četbou Huxleyho započal Castaneda svoje studia na kalifornské univerzitě. O co jde, že od tyhle ty doktríny za všemi podstatnými náboženskými a filozofickými učeními se skrývá nějaká univerzální pravda, jo, která je neustále dostupná všem lidem, kteří hledají. To znamená, že vlastně za zdánlivě různorodými tradicemi, náboženskými učeními leží vlastně jedna jediná moudrost a tyhle ty náboženství vlastně jakoby představovaly různý cesty k jedné pravdě, která je skrytá prostě za všemi těmi podstatnými náboženstvími. Jo, to je jakoby podstata ty věční filozofie. Takže stejně i to Castanedovský milie bude tvrdit, že ta toltécká moudrost vyvěrá ze stejné základní pravdy jako všechny ostatní posvátní tradice světa, neboť všechny tyhle ty tradice jsou nějak nezávislí na místě a čase, společnosti a kultuře, jsou tady, vždycky tady byli, jsou a budou a kdo chce, tak se vlastně na ně může nějakým způsobem napojit. Co se osobního rozvoje týče, že osobní rozvoj je pak vlastně cesta k tyhle ty pravdě. Takže jde o zkoumání vlastního nitra, autentického duchovního nebo vyššího já, které je vlastně soupodstatné s Bohem, duchem, energií, jo, ty pojmy se používají různě. New Age přitom tvrdí, že tohleto vyšší já je vlastně zadušeno výchovou a teprve, když se teda vypořádáme s tím egem, že jo, což je teda ten společenský nános, tak vlastně teprve to otevírá cestu osobnímu růstu a nějaký osobní transformaci a potažmo potom i nějaký globální transformaci. Jo, tak to taky pořád ještě New Age. No a zde má svý nezastupitelný místo diskurs spirituality, jo, že jo, tyhle ti lidi budou říkat, že teda nedělají náboženství, ale dělají spiritualitu. Jo, to znamená, ty vnější autority, instituce mají být vlastně odmítnuty, protože být pravdivý, autentický, svobodný znamená věřit své osobní zkušenosti, svému srdci, své intuici a podobně. Takže tady máme takový určitý jako diskurzivní vymezení, že jo, náboženství, spiritualita, kdy na jedné straně teda je to institucionální, autoritativní, dogmatické, upadlé náboženství a na straně druhé je pak to osobní, bezprostřední, zkušenostní, autentická spiritualita. Tak, já bych se nicméně chtěl v případě toho Castanedy zaměřit na to, jak vlastně tu realitu o sobě, tu skutečnou realitu, nebo ty různé reality, jak si vlastně Castaneda představoval. A já tady začnu jeho slovy, což jsou skutečně jeho slova, které nepocházejí prostě z úst Dona Juana nebo z té jeho beletrie, ale pocházejí z rozhovoru, který, jednou z mála rozhovorů, který Castaneda učinil se Samem Keenem v roce 72. Takže cituji. To, co normálně od reality očekáváme, je produktem společenského konsenzu. Naučili nás, jak vidět a chápat svět. Celý trik po společenštění spočívá v tom, že nás přesvědčí, že popisy, na kterých se dohodneme, určují hranice reálného světa. To, čemu říkáme realita, je ale pouze jeden z mnoha způsobů vidění světa. Je podepřen společenským konsenzem. Dítě začíná zkoumat svět jen s pomocí několika málo prekoncepcí, dokud se nenaučí vidět věci takovým způsobem, který koresponduje s popisy, s nimiž všichni souhlasí. Svět je dohoda. Systém klamných zdání připomíná chůzi. Chodit se musíme učit, ale jakmile to již jednou umíme, existuje pro nás již jen jediný způsob chůze. Právě tak se musíme učit vidět a mluvit. Jakmile se to však naučíme, musíme se podrobovat jazykové syntaxi a způsobu vnímání, který z ní vychází. Tahle ta charakteristika lidské situace v zásadě odpovídá dobové americké kulturní antropologii, jo, kterou vlastně Castaneda vystudoval v těch 60. letech. Právě v 60. 70. letech kulminuje v té americké antropologii originální setkání Boasovského kulturního relativismu s německou interpretativní sociologií. Jejichž vlastně ikonické postavy jsou Clifford Geertz, Harold Garfinkel, Peter Berger nebo Thomas Luckmann. Jednoduše řečeno, to, jak svět vnímáme a jak mu rozumíme, je jen jednou z možností, jak to lze dělat. Co chápeme jako reálné a samozřejmé, je sociální konsenzus, jak tady píše Castaneda, je to nějaký naučený popis, je to nějaká mezilidská dohoda. Jedinec je v první řadě produktem výchovy v dané společnosti. Svět je strukturován v mezích kulturní kategorizace. Jednoduše řečeno, realita je sociálně konstruovaná. Nicméně už tady vidíme určité něco, co by vlastně v díle těch akademiků nebylo. Já jsem to tady zdůraznil, jo, systém klamných zdání. Jo, tady si všimněte vlastně, že Castaneda tyhle ty teorie sociální vědní najednou vkládá nějakou hodnotovou zátěž. Ten sociální konsenzus je vlastně klamný, je to něco vlastně špatného. A tady už se vlastně začínáme pohybovat někde mezi teda tou vědou a náboženstvím. Podle Castanedy tedy náš naučený popis světa není jedinou skutečností. Čaroděj, bojovník nebo člověk poznání, jak je Castaneda nazývá, systematicky nabourává tuto rádoby samozřejmou realitu. Jak Castaneda říká, svět udržujeme neustálým vnitřním dialogem naší mysli. A pokud utichne tento dialog, zmizí i slova, kategorie a soudy a svět zastavíme. No, používá ten pojem stopping the world. A bojovník se snaží vědomě, záměrně nejednat ve shodě s naučeným popisem světa a snaží se provádět takzvané nedělání. No, not doing this. Jinak řečeno, snaží se nedělat známý svět. Mimochodem tady je zase zajímavý, jo, že zdá se pravděpodobný, že Castaneda tady nabízí vlastně přímou aplikaci etnometodologie, kterou se naučil od svého mentora na Kalifornské univerzitě od Harolda Garfinkla. Jo, ten je vlastně znám tím, že nabádal svoje studenty vlastně k záměrnému zvědomňování těch sdílených předpokladů. Jo, že jděte studenti domů a záměrně přestaňte dělat některé věci, které jsou jako běžné a na které jsou ty ostatní lidi zvyklí, a uvidíte vlastně, jak se začnou jako ty lidi bránit a jak se začnou ošívat a tak dále. Jo? Což je vlastně úplně přesně to, co ten Don Juan vlastně učí jakoby tou Castanedu v těch knihách. Takže zdá se, že jde vlastně o přímou aplikaci ty etnometodologie, kterou se naučil od svého mentora, a dokonce existují i názory, že samotná postava Dona Juana je vlastně nějakou určitou personifikací vlastně toho Castanedova obdivovaného učitele. Harolda Garfinkla. No, a co se stane, když vlastně přestaneme dělat ten známý svět, nebo když svět zastavíme, jak říká Castaneda? Dle Castanedy dosáhneme kontroly nad svým životem a maximálního využití své životní energie. Co mě ale v tomto příspěvku bude zajímat nejvíc, je vlastně, jakoby, jak si ten Castaneda tu jinou realitu představoval. Jo? Co vlastně, co to ta neobvyklá realita nebo ta oddělená skutečnost vlastně je. A já si myslím, že je vlastně užitečné rozlišovat tři způsoby, jak Castaneda s touhletou jinou realitou zachází. Jsem si samozřejmě vědom toho, že jako bytostný Castanedián řekne, že všechny tyhle tři momenty jsou nějak jako jedno, že spadají do jednoho, že jsou různýma facetama téhož. Přesto si myslím, že je užitečný mezi nima rozlišovat, minimálně proto, že na ně Castaneda v průběhu toho svého díla klade různý důraz, a vlastně i ti jeho pokračovatelé, jako je Sanchez, Ruiz a další, tak taky vlastně kladou na tyhle věci jiný důraz. Tak první vizi jiného světa bych nazval vizí radikálního filozofa. To je vlastně taková vize, jak jde vlastně číst toho raného Castanedu, ty jeho první knížky. Tam nám Castaneda představuje svět, který vlastně nabízí mnoho, snad až nekonečně mnoho možných popisů. Jo? A zda existuje něco mimo tyhle ty popisy, je vlastně nezodpovězenou otázkou. Je dokonce možné, že žádná realita o sobě vlastně není a že všechny reality nebo všechny popisy toho světa jsou vlastně stejně skutečné a pravdivé. Jo? Svět je prostě dohoda a takových světů, takových dohod vlastně může být nespočet. Takže i ta čarodějnická realita, do které Castanedu vlastně ten Don Juan uvádí, tak je prostě dalším popisem z mnoha možných popisů. A čarodějnický výcvik pak vlastně znamená osvojit si určité techniky k navození alternativní vize světa, čímž vlastně ten čaroděj pochopí, že ta běžná vize světa není jedinou možnou. No a čarodějová síla a svoboda spočívají právě v tom, že umí žít v různých popisech, bez aspirace na rozhodnutí, který ten popis je definitivní, nebo která ta realita je vlastně ta jako skutečná. A pak může vědomě přepínat mezi těmito světy, může vlastně měnit to nastavení vnímání, posouvat bodem spojení, jak říká Castaneda. Pochopí přitom, že co je možné v jednom popisu světa, není možné v tom druhém. No, takže zatímco létání a mizení předmětů je v jednom popisu světa možné, v tom druhém se to zdá absurdní. Druhou vizi jiného světa bych nazval vizí člověka harmonie. Takhle lze číst středního Castanedu, ale lze takhle číst dílo i Viktora Sancheze. Jeho základní je tady představa, že máme na výběr v podstatě mezi dvěma modalitami bytí ve světě. A že naším cílem je dosáhnout jejich rovnováhy. Jednoduše řečeno, setrvávat v konvenčním světě každodenního světa je vězením, je to nějak jako omezující. Naopak ale zůstat v tom jiném světě, v tom světě oddělené reality, vlastně není možné, protože by to znamenalo opuštění toho běžného světa, tudíž života, tudíž by to vlastně znamenalo smrt. Takže ideální je žít v té běžné realitě, ale občas jakoby nahlédnout za její hranice, vidět, jo, zdřít tu sí, jak v originále teda u Castanedy, to znamená vnímat svět bez popisů, bez jakékoliv interpretace. Prakticky to znamená, že výlety do této oddělené skutečnosti předpokládají návraty do světa každodennosti a zúročení nabitých zkušeností měnou. Tohle nejlépe vyjadřuje důležitá castanedovská dichotomie tonál nagval, kdy tonál je to normální vědomí a nagval je vlastně to zvýšený vědomí. A klíčová představa je tady nutnost harmonie mezi tím tonálem a nagvalem. No, třetí vizí světa bych nazval vizí ezoterického mudrce a takhle lze číst poslední, jako pozdního Castaneda ty poslední knížky a lze takhle číst i Miguela Ruize. Jednoduše řečeno, tady jde vlastně o to nahradit ty klamné popisy reality vlastně nějakým popisem skutečným. Jo? Nazřít, jak svět opravdu doopravdy je. No a tady už nemáme co dočinění s nějakou otevřeností vnímání a poznávání, ale v podstatě už ucelenou dogmatikou, která nám říká, jak svět opravdu skutečně vypadá. Jo? Takže u pozdního Castanedy se dočteme, že prostě jednoznačně svět je čistá energie, že je tvořen energetickými poli, což jsou emanace orla, že lidé jsou světelná vejce a tak dále. Jo? Tohle dobře vyjadřuje koncept třetí pozornosti, což je významný koncept, který pak jako zase oprašuje Sanchez a Ruiz, který skutečně odkazuje k něčemu trochu jako už mimosvětskému a věčnému, kdy se čaroděj odebere do toho druhého, do toho skutečného světa. Jo, Sanchez, který je věrný tomu Castanedovu učení, tak skromně poznamenává, že na základě své praxe poznal pouze první dva druhy pozornosti, ne tak Ruiz. Ruiz z jeho textu je vlastně zřejmé, že si teda myslí, že v té třetí pozornosti už skutečně je a že je tím mistrem. Takže bych mohl shrnout, že Castaneda ve svém díle obvyklou realitu klade do protikladu k té neobvyklé, přičemž nejprve se té neobvyklé reality tak trochu jako obává, po druhé se snaží ty dvě reality nějak jako vyrovnat nebo zharmonizovat a nakonec vlastně chce v té druhé realitě vlastně spočinout. Dodal bych ještě k tomu to, že někde zhruba v polovině vlastně toho Castanedova díla je vidět určitý přechod nebo přerod od nějakého počátečního zvídání, kdy jde v první řadě vlastně o dekonstrukci těch klamných popisů reality. A na konci toho jeho díla docházíme k jakémusi jako uvědomění, jo? Rekonstrukci vlastně reality pravé, jak ten svět to opravdu je. Jak už jsem zmínil, tak Castanedův učitel a vedoucí disertační práce na UCLA byl Harold Garfinkel, autor takzvané etnometodologie. A tady je třeba ještě dodat, že v intelektuálních základech Garfinklova myšlení leží dílo Alfreda Schütze, což byl originální myslitel, že na pomezí filozofie a sociální vědy, který propojil německou interpretativní sociologii Maxe Webera s fenomenologickou filozofií Edmunda Husserla. A protože je to v podstatě základní jako inspirace jak Garfinkla, tak Castanedy a castanedovského milie, tak bych se tady rád na chvíli zastavil u Alfreda Schütze a u toho, jak on vlastně tu obvyklou a neobvyklou realitu vnímal, a tím bych to chtěl nějakým způsobem vymezit, co je spíš jako na straně ty vědy, to znamená na straně Schütze, a spíš na straně náboženství, to znamená Castaneda. Schütze vlastně snaží prokázat, že svět, jaký lidé prožíváme, je vlastně sociálně objektivovaný světonázor. To znamená, že vnímaná realita nám připadá samozřejmá, působí jako objektivně daná, jako by se nacházela vně nás, přitom je ale samozřejmě utvářená a předávaná námi lidmi. Takto sociálně konstruovaná je pak i představa identity, mě jakožto jedince, která tvaruje moji zkušenost já i nějakého tedy ne já, nebo toho druhého. A toto je náš žitý svět, který vymezuje, ohraničuje naši každodennost. To je náš přirozený postoj, jak říká Schütze, jímž vlastně filtrujeme naše věmy, přičemž ty pochybnosti nějak jako zametáme pod koberec a potvrzujeme kolektivně schválené status quo. Lidskému bytí ve světě, říká Schütze, je ale i vlastní transcendence. No, z fenomenologického hlediska je transcendující v podstatě každá lidská zkušenost. Schütze rozlišuje slavně tři druhy transcendencí. Jednak jsou to tzv. Malé transcendence místa a času, kdy si můžu například vybavit, co jsem prožil včera na tom a tom místě, i když věc samotná nebo ta událost samotná tady už není, prostě si ji vybavuji. Pak jsou tady takzvané střední transcendence, což je vlastně sociální komunikace, kdy ze slov, gest, výrazů tváře druhého člověka usuzují, co si asi myslí a co asi cítí. No a konečně jsou to takzvané velké transcendence, které podle Šice odkazují za hranice té každodenní, obvyklé, navyklé zkušenosti. No a nás tu samozřejmě v tom našem kontextu zajímají hlavně ty velké transcendence, při nichž pociťujeme hranice mezi žitým světem a tím mimo něj nejsilněji. Šic sám jmenuje mnoho různých zkušeností, které atakují hranice známého, či které tyto hranice jednoznačně překračují. Dochází k tomu při jakémkoliv zpochybnění zavedeného řádu, typicky při nějaké krizi. Vytržení z každodenního života může být nezamýšlené, jo? Může to být nějaký otřes, šok, smrtelné nebezpečí a podobně. To byl mimochodem i případ Ruize, že? Který vlastně sobě rozpoznal šamana po vážné autonehodě. Nebo to může být vytržení zamýšlené, kdy na základě záměrného cvičení, askeze, nebo jak Šic třeba říká, drog, orgií, tance, rokového koncertu či horolezectví, tak vlastně může dojít k navození těchto změněných stavů reality. Jo, u Castanedy taky, že jo, šlo o nějak, zprvu o nějaký psychotropní látky, u Sancheze šlo o praktikování určitých technik a tak dále. Šic říká, že v takovýchhle stavech se setkáváme s jinakostí, s neobvyklým prožitkem já, někdy dokonce se zhroucením rozlišení já a nejá. Jo, tady si představme třeba mystický prožitek splynutí s Bohem, s vesmírem a podobně. A mezi tyhle ty výjimečné stavy Šic výslovně počítá snění, polosnění a extázy. Jo, používá tyhle ty tři pojmy, nás samozřejmě hlavně zajímá teda ten stav extáze. No a podle Šice tyhle ty výjimečné zkušenosti bývají následně interpretovány jako znamení. To znamená, mohou mít dopad na konkrétní situace v běžném životě. Bývají vyjadřovány symboly, například, že řekneme, já a Bůh jsme jedno, taková mystická zkušenost. Bývají tvarovány do podoby zvláštního vědění, jo, začnou vznikat vlastně nový komunity nebo nějaký duchovní společenství. A někteří jedinci pak prohlašují, že nalezli novou životní cestu, vypracovávají nové praktiky a techniky, formují systematiky svých zkušeností, zakládají náboženské instituce. No, takže například učení Dona Juana v případě Castanedy, učení Dona Carlose v případě Sancheze, nebo učení toltecké moudrosti v případě Ruize. Šicova teorie mnohačetných realit, to je taky jeho pojem, že je to teorie multiple realities, která byla výrazně inspirovaná vlastně dílem Williama Jamese, kterou skrze Garfinkla musel znát i Castaneda, tak vešla ve širokou známost napříč sociálními vědami. Jeden bod je tady pro nás klíčový. Jakkoliv jsou podle Šice zkušenosti jiných realit normální v tom smyslu, protože jsou z fenomenologického hlediska vlastně vyhrocenou podobou transcendence, která, jak jsme si řekli, je základní charakteristikou lidského bytí ve světě. A jakkoliv jsou tyhle ty zkušenosti jiných realit přínosné, protože, jak jsme si ukázali, ovlivňují nějak každodenní život, nebo mohou ovlivňovat každodenní život, posilují nebo naopak proměňují společenské konvence, tak podle Šice vlastně tyhle ty změněné stavy vědomí a jiné reality jsou jaksi druhořadé. Šic totiž tvrdí, že vlastně mezi potenciálně nekonečným množstvím realit, mezi těmito různými oblastmi reality, jak on říká, nebo vymezenými oblastmi významu, tak je to ten žitý svět každodennosti, který je tou základní realitou. No, používá to slovo ultimate. Případně paramou, jako nějaká primární realita. A tahle ta základní nebo primární realita je naším společným intersubjektivním světem komunikace a sociálního jednání. je naším světem práce a praktického zacházení s věcmi, je naším každodenním životem s lidmi, s nimi sdílíme fyzické a sociální prostředí. Jde o jakýsi archetyp naší zkušenosti se světem. A ty ostatní oblasti reality, včetně toho snění, polosnění a extáze, tak jsou jaksi druhotné. No co na to kastanerovské milie? No v určitém ohledu je se šicem zajedno. Všichni tady popisují každodenní žitý svět jako sociální konstrukci a jeho deprivaci jako vstup do jiných oblastí reality. V čem je rozdíl? No rozdíl je v tom, že šic jako poctivý vědec soudí, že vlastně tou základní nebo primární realitou, pro níž jsou lidé jako biologické a sociální bytosti adjustování a v níž jedině mohou trvale žít, je ona realita každodenního světa. Castaneda jako provokativní náboženský myslitel a praktik naopak tvrdí, že tato každodenní realita je pouhým snem, iluzí, klamným zdáním, něčím, co zakrývá realitu, která je nějak jako skutečnější, nemocenější. No a zde podle mě můžeme názorně vidět, jak původně vědecká teorie sociální konstrukce reality došla svého znáboženštění. Jak se sociálně vědní koncept hranic světa každodenního života proměnil v nárok tyhle ty hranice překročit a hledat to opravdovější za nimi. Jo? Myslím si, že vlastně říci, že realita změněného stavu vědomí je jaksi skutečnější a že se nachází zcela mimo popisy a interpretace, společnost a kulturu, čas a prostor, je vlastně náboženská výpověď. Nemohu proto souhlasit s autory, kteří se tu a tam snaží obhájit Castanedovo dílo v rámci fenomenologie a sociologie vědění. Oni totiž opomíjejí právě přesně tenhle ten aspekt Šicova díla, který ale přitom pro toho Šice a pro tu fenomenologii je zásadní a je klíčový. Přirozený svět každodenního života je pro člověka tou prvořadou realitou, která prostě není kvalitativně srovnatelná s ostatními oblastmi významu. A právě fenomenologická antropologie, na kterou se Castaneda ovšem teda mylně odvolává, jasně dokumentuje, že člověk je v první řadě tělesnou a intersubjektivní bytostí a že představy čistě subjektivního anebo naopak čistě objektivního světa nejsou ničím než pouhými chimérami. Člověk podle prostě i současný fenomenologické antropologie je člověkem přece právě proto, že je utvářen kulturou, kterou zároveň utváří. Lidský přirozený postoj ke světu je výsledkem po tisíciletí probíhajících vztahů mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a jejich životním prostředím. Lidské bytosti jsou výslednicemi celé plejády linií života, materiálních i nemateriálních, v nerozpletitelném kluku. Od počátku jsme součástí historie, kultury a společnosti, a to nejen lidské, ale všech nelidských bytostí, které spolu s námi obývají tento svět, čímž jej spolu utváří. A představa nějakého autentického člověka a světa mimo historickou, kulturní a sociální realitu může být jistě nosnou náboženskou ideí, nikoli však vážně míněným sociálně vědním předpokladem. No a kolik mám času? Moc ne. 5 minut. OK. Tak. Nakonec se krátce zmíním u některých postav vlastně transpersonální a pozitivní psychologie, které nějakým způsobem, nebo v jejich kontextu vidím nějak podobný problém, jako v případě Castanedy, i když trošku v jiný rovině. Abraham Maslow, že jo, jeden z inspirátorů a reprezentantů transpersonální psychologie, který je znám svou pyramidou potřeb, která je vlastně tak trošku pyramidou hodnot pro něj. A ta Maslowova teorie v kostce říká, že pokud nám to podmínky umožní, tak můžeme rozvíjet naši lidskou vyšší přirozenost, to znamená plně využít našeho lidského potenciálu, nebo jeho slovy sebeaktualizovat se. Přitom se předpokládá, že ty potřeby transcendence a cílové hodnoty autentického člověka jsou nám jaksi dány, jakožto lidem. Jo? Jsou vlastně součástí naší biologické podstaty. Někteří historikové ideí a religionisté nicméně ukazují, že právě tenhle ten koncept lidského potenciálu a sebeaktualizace tak trochu souvisí s moderním vývojem západního ezoterismu a New Age, a vlastně tady můžeme vidět ten klíčový motiv současné spirituality, ten osobní rozvoj, jak jsem ho tady zmiňoval. Koncept prostě lidského potenciálu a sebeaktualizace jakožto osobní rozvoj. Pro nás je taky důležitý, že zásadní roli v sebeaktualizaci připisuje Maslow takzvaným vrcholným zážitkům, že to je ten jeho slavný pojem peak experiences, to znamená zkušenostem rozšiřujícím vědomí, extáze. Jo, jde o stavy mysli související s transcendentním a transpersonálním životem, s prožíváním na úrovni bytí, jak říká Maslow. Takže tady vidíme samozřejmě významný motiv změněných stavů vědomí. Maslow se navíc netají tím, že tyhle ty zážitky změněného stavu vědomí představují i společné jádro všech náboženství, skryté za jejich různými historickými a kulturními formami. Jo, což je vlastně, jak jsme si řekli, teze oné věčné filozofie. A v jeho textu je dobře patrné i vyvyšování osobní náboženské zkušenosti vůči tomu organizovanému institucionálnímu a konvenčnímu náboženství. Jo, ten diskurs spirituality, jak jsem ho tady zmiňoval. Maslow často hovoří o nutnosti holismu, o vzájemném doplňování jiných a běžných zážitků, osobních zkušeností a institucionálních struktur. To znamená, máme tady i ten motiv harmonie. Já tady mám úryvek z jeho díla Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky, která byla nedávno přeložena do češtiny. Takže když on píše o přednostech vrcholných zážitků, upozorňuje i na její úskalí. Cituji. Z radosti a úžasu nad svými extázemi a vrcholnými zážitky může být člověk lákán k tomu, že je bude vyhledávat ad hoc a vážit si výhradně jich, jako té jediné nebo aspoň té nejdůležitější věci v životě, zdávají se jiných kritérií toho, co je správné a co špatné. Při soustředění pozornosti na tyto úžasné subjektivní zážitky mu hrozí nebezpečí, že se ve svém pátrání po spouštěcích mechanismech vrcholných zážitků, a to mechanismech jakýchkoliv, odvrátí od světa a ostatních lidí. Zkrátka, místo aby byl dočasně pohroužen do sebe a hledal ve svém nitru, může se z něho stát prostě sobec, který hledá svou osobní spásu, snaží se dostat do nebe, i když ostatní nemohou, a dokonce snad i používá ostatní jako spouštěcí mechanismy, jako prostředky k dosažení vyšších stavů vědomí svého jediného cíle. Jednoduše řečeno, může se stát nejen sobeckým, ale také zlým. Můj dojem z historie mysticismu je takový, že tento trend někdy může vyústit ve zlovolnost, podlost, ztrátu soucitu, případně až do krajnosti sadismu. Je zřejmé, že to, co zde navrhují, je po všech stránkách holistický přístup a způsob myšlení. Myslím, že něco takového, co Maslow popisuje, se tak trochu stalo právě Castanedovi. Chtěl bych ale spíš tady, zase jsem tam zdůraznil jednu větu, no, kdy vlastně tady ten Maslow říká, že ta zkušenost změněného stavu vědomí nebo vstupu do jiného světa není to nejdůležitější. Že to, co je správné a špatné, vymezuje i společnost a svět, v níž běžném stavu vědomí žijeme. Jo, což v podstatě je to, co tvrdí Šic. A tady si právě myslím, že Maslow, i když používá všech těch nějakých momentů, který používá New Age, tak stejně vlastně tady potom se postaví na stranu vědy, kdy vlastně neřekne, že ten stav ve změněných stavech vědomí je nějak základní nebo skutečnější, nebo já nevím jaký. No a druhý příklad, kterým teda už skončím, je Mihály, Csíkszentmihályi, reprezentant vlastně současné pozitivní psychologie, který je znám svou psychologii optimálního prožitku, spojenou s konceptem flow, který se vlastně ani nepřekládá, že, do češtiny, a sám tenhle koncept vlastně pronik do toho New Age milie a je znám prostě obecně z populární kultury. Csíkszentmihályi vlastně chce představit obecné principy vedoucí k osobní proměně života. To znamená, jak kontrolovat své prožívání, jak ovládat obsahy a děje vědomí, jak řídit svou psychickou energii a pozornost směrem k vybraným cílům. Člověk by se vlastně podle něho měl vědomě vzepnout k hranicím svých možností ve snaze dosáhnout něčeho obtížného, co opravdu stojí za to. Měl by dospět k pocitu moci nad vlastním životem, k tomu, že je pánem svého osudu. Jo? Takže je tady nějaká představa osobního rozvoje, která je v centru toho jeho učení. Co je tady pro nás klíčový, že tohleto vědomé ovládnutí mysli toto soustředění pozornosti na dosažení určitého svobodně zvoleného záměru se vyznačuje tím takzvaným optimálním prožíváním, stavem flow. Jo, flow je vlastně nějaký stav plynutí, že jo, kdy se jako ponoříte do té určité činnosti, jste naprosto zaujati vlastně tou činností, životem, jo, což je spojeno s radostí a tvořivostí, protknuté štěstím a smyslem. Jo, a v určitém slova smyslu to flow je tak trošku nějaký změněný stav vědomí, i když samozřejmě nejde o ty peak experiences, jak je měl Maslow. No a rovněž u Csikszentmihályi najdeme motiv perenniálnosti zkoumaného jevu. Podle něho s flow pracují i různá náboženství a učení, takže tady ten motiv věčné filozofie máme taky. No a konečně najdeme tady i diskurs spirituality. Csikszentmihályi konstatuje, že pokud nás již nelákají institucionální náboženství, pokud nechceme být závislí na společenském systému, takže se máme osvobodit od toho, co od nás očekává společnost, máme dosáhnout nezávislosti na sociálním prostředí, nemáme čekat na to, jak nás společnost odmění a máme se začít odměňovat sami. Na druhou stranu Csikszentmihályi upozorňuje, že bychom neměli rozvíjet jen vlastní schopnosti, ale i přispívat lidstvu jako celku. Ta se neví, co chci, jak říkal ten Maslow. Měli bychom se tedy vyhnout jak konformitě bez samostatné individuality, tak sebestřednému egoismu. Takže tady zase vidíme jako důležitost principu harmonie v tom jeho učení. A když se snaží vystihnout, jak by mělo vypadat nové náboženství po pádu těch tradičních, institucionálních, tak na konci své nejslavnější knize Flow o štěstí a smyslu života, která taky byla nedávno přeložena do češtiny, tak říká, cituji, nejslibnější víra pro budoucnost by mohla být založena na vědomí toho, že celý vesmír je systém, v němž je všechno vzájemně spjato společnými zákony, a že nedává smysl vnucovat přírodě naše sny a přání, aniž na tyto zákony bereme ohled. Když si uvědomíme omezení lidské vůle a přijmeme roli spolupráce se vesmírem a ne jeho ovládání, pak bychom měli pocítit úlevu exulanta, který se konečně navrací domů. Problém smyslu života bude pak vyřešen, protože osobní záměr splyne s vesmírem flow. S vesmírným flow. Zase tady mám vlastně svoje uvozovky, jo, kdy ten závěr knihy je vlastně položen tak, že zase Csikszentmihályi si nějakým způsobem uvědomuje, jo, že z pohledu vědy vlastně možná svět ani člověk žádný smysl nemá, nebo věda na to není schopná jakoby podat nějakou odpověď. Ale to jako neznamená, že my jako lidi ve svý víře, ve svým náboženství ten smysl nemůžeme světu a člověku dát. Jo? Takže v rámci snahy o šťastný život, v rámci ty pozitivní psychologie, kterou teda Csikszentmihályi uvádí, tak vlastně, když chceme, ať je to, jak to je, tak můžeme vlastně proměnit celý svůj život v jediný prožitek flow. Tak. K závěrům. Samozřejmě o tom tady asi bude Jirka mluvit zítra, jo, nějaký scientisticky ladění psychologové, pro ně vlastně tahle ta transpersonální nebo pozitivní psychologie je tak trochu duchařina, že jo, oni na to poukají tak trochu jako s podezřením a s despektem, že to žádná věda není, že je to prostě nějaká jako lidová psychologie nebo v horším případě teda to náboženství. Já bych ale tak nešel jako daleko, mně šlo o něco jiného, jo. Mně šlo vlastně o to ukázat, že se autoři jako Maslow nebo Csikszentmihályi pohybují kdesi na rozmazaných hranicích mezi vědou a náboženstvím, věděním a věřením. A že i v těch vyznavačských pasážích svých knih, z nich jsem tady jako citoval, tak vlastně nějak dokáží rozpoznat, co patří spíš na stranu jakoby ty vědy a co patří spíš na stranu toho náboženství. I když jako ty hranice vědy a náboženství jsou nějak jako rozmazané v těch dílech. Jo, zase abych se vrátil k těm příkladům, jak říká Maslow, zkušenost změněného stavu vědomí nebo vstupu do jiných světů může být úžasná a přínosná, ale tento stav a realita nejsou pro člověka tím základním a nejdůležitějším, jak říkal Išic. Nebo jak říká Csikszentmihályi, prožitek flow nám umožňuje naladit se na proud univerza, pocítit smysl svého života i světa, ale to neznamená, že svět a člověk nějaký smysl mají. Na druhé straně stojí autoři typu Castanedovského milie, to Castaneda, Sanchez, Ruiz, kteří mezi věděním a věřením nerozlišují a kteří vlastně z akademického úhlu pohledu tedy náležejí do ty náboženské sféry spíš než teda do ty vědecké sféry. Pro ně je ten jiný svět za hranicemi běžné každodenní zkušenosti tím skutečnějším a jejich osobní životy a univerzum jako celek v kontextu nejvyššího boha, ducha či energie jednoznačně smysl mají. Věří primát jiného světa nad tím každodenním a usilují o naladění se na skryté kosmické dění, které má řád a smysl. No a ještě bych si tady rád všimnul dvou tendencí, které naopak si myslím, že spojují ten náboženský diskurs i ten vědecký diskurs, tak jak jsem ho tady představil. A to je určitá tendence k popularizaci a k psychologizaci. Jo, popularizace castanedovského milie počívá v tom, že vlastně Castaneda vytváří jakýsi elitní šamanismus pro pár vyvolených. Jo. Sanchez ho už vlastně otevírá pro vážné zájemce svých workshopů a Ruiz ho už nabízí v podstatě každému jakožto nějakou jako instantní populární psychologii. Stejně tak v tom castanedovském milie můžeme vidět jakousi psychologizaci, jo, že obsah učení se posunuje od castanedových docela dost metafyzických a mimosvětských představ a praktik po Sanchezovi jednoduché terapeutické postupy, po Ruizovi psychologické rady pro šťastný život. No a tyhle ty tendence, myslím si, můžeme vidět i v akademické sféře. Jo, od intelektuálně náročných rozborů Williama Jamese a Alfreda Schütze po vcelku jednoduché a praktické příručky Maslova nebo Csikszentmihalye. Zajímavý je i totožný vývoj v přístupu k změněným stavům vědomí. Jo? Od vším vlastně otřásajících zkušeností na psychotropních látkách u Castanedy nebo u Maslova po vlastně jenom takový jako rady, jak dobře nebo spokojeně žít, jak to vidíme u Ruize nebo u Csikszentmihalye. To znamená od nějakých vrcholných zážitků k těm optimálním prožitkům. No a konečně znova připomenu těch charakteristik, které podle mě vlastně spojují to New Age milie i vlastně tu transpersonální a pozitivní psychologii. A to jsou teda osobní rozvoj, změny stavu vědomí, věčná filozofie, spiritualita a harmonie. Takže tím už skutečně končím a děkuji za pozornost. Tak já bych si dovolil využít své možnosti zeptat se první. Vlastně mě zajímá to rozlišení mezi tím, mě by se chtělo říct jako světa vezdejšího, světa onýho, nebo jak jsi to rozlišoval, že ten šic to jakoby rozlišuje a tím je trochu jakoby vědec, nebo to je jako jedním z těch kritérií vědeckosti, že považuje ten svět vezdejší jako ten primární. A tohle rozdělení mě vlastně jako překvapuje a říkám si, co to je teda ten vezdejší svět? To je jako fyzický, viditelný svět. A znamená to teda, že když jsem vědec, tak jako bych se ho měl držet víc než toho jiného. Vlastně nevím, kde je ta hranice mezi těma dvěma světama, no. Jestli... No tak dneska asi, kdyby se to řekl nějakým moderním slovníkem na pomezí, já nevím, evoluční prostě biologie, sociologie, psychologie, tak i tyhle ty autoři by dneska tvrdili, že to naše běžné vědomí je něco, co se jako evolučně vyvinulo za ty tisíciletí jako nějak jako optimální, prostě jako adaptace pro přežití. Jo? Je to vlastně optimální jakoby stav toho běžného vědomí, kterým jako se dohodneme, jak ten svět nějak vypadá a jak se v něm pohybujeme. Jo. ten šic to používá nějak, nebo mluví o tom v nějakém fenomenologickém slovníku, ale dalo by se to říct i takhle. Jo? A stejně tak, ale třeba i ty evoluční jako biologové by zase pak jako řekli, no ale člověk byl vlastně evolučně vytvořen i k tomu, aby výjimečně v nějakých, při nějakých příležitostech vstupoval do nějakých změněných stavů vědomí, protože tady máme nějakou jako šamanskou zkušenost, která vlastně může být taky nějakou adaptací, protože v těch výjimečných šamanských zkušenostech člověk může jako naznat něco důležitého, co pomůže ty dané komunitě nebo ty společnosti nebo tak. Samozřejmě je to tak jako zase ve weberovských ideálních formách to takhle přesně je, že jo? Protože těch pět znaků mi přijde, že sedí jako na tu teologii. Samozřejmě, jo, rozdíl mezi teologií a religionistikou takhle jako samozřejmě vznikl, že jo, takhle je to myšlený, že jo. Ale tak teologické fakulty máme, je dobře, že je máme, že jo. K těm grantům, oni sice, já nejsem nepřítel náboženství, že jo, já tady jenom tak jako přemýšlím o těch věcech, to ne jako, že jedno je dobře a druhý špatně, že jo. Jo, ale všimněte si těch grantů, že oni těch grantů dostávají málo, a když je dostanou, tak jsou to vlastně třeba nějaké jako historizující věci, kdy oni vemou vlastně nějakou vědeckou metodu, nějaký hermeneutiky nebo něčeho, a na tom vlastně studujou nějakou třeba dogmatiku. Jo, to znamená, ono se to vlastně musí tvářit nějakým způsobem vědecky, aby ten grant dostali. Myslím si, že to takhle vlastně funguje. A dostávají jich málo. Ačkoliv mě napadají výjimky, a to jsou nějaké jako třeba velké evropské granty, které jsou třeba na evropské hodnoty. No, jasně, jo. No a to je ale ono. Jako, najděme to společné, co nás jakoby spojuje. A tam vlastně jakoby v podtextu ty body vlastně taky jako už v té výzvě grantové jako očekávají, že s něčím takovým přijdou, no ale je to vlastně zajímavé propojení vlastně té teologické fakulty jako pozůstatku té premoderní doby, řekněme, a pak tím osvícenským dědictvím, který jako se usídlilo na těch akademických půdách a tak tam spolu jako soužijou a zajímavě se jako tak na sebe koukají se z prsty. Ještě, než jsem se hlásil před tobou, pak ti dám. Tak já nejsem moc spokojen s tím vymezováním té složky, řekněme, náboženské a vědecké. Třeba v případě Kastaněty a některých tady takových lidí, myslím, že je z nich takový nejextrémnější, ale jeho dílo neznám. Nakolik je legitimní hovořit vůbec o náboru ženské složce, když dochází k jakému si, řekněme, vytváření jako falešné mytologie, třeba ten odvod ohledně toutectví, vytváření jakési zvláštní předpisování ontologické reality svým subjektivním nebo svým subjektivním konstrukcím. Proč tohle nazývat náboženstvím a být tomu takto neutrální? Pak to má samozřejmě svoji ekonomickou složku, protože to lidé to mají velmi dobré podnikání. Protože na tom jakousi jako takovou parazitickou new age spiritual, nebo něčím takovým. To znamená, jako ty bys to nenazýval ani vědou, ani náboženstvím, jakoby. Rozumím to správně. No, třeba když tam někdo předstírá určité vybudování touté cíle. Já jsem se snažil ukázat, že samozřejmě i když tyhle ty věci jako podvodem jsou, tak my samozřejmě, když budeme chtít, tak je můžeme chápat nějak symbolicky a nemusíme je chápat doslova. Jo? i ty toltéky a všechno můžeme vlastně chápat symbolicky. Jo? Ale já jsem se právě... Počkej, ale já jsem se... A jasně, je to jako blbost, je to prostě podvod a tak dále. Ale já jsem se snažil podívat tam na momenty, který mají nějaký náboženský jakoby rozměr. A to si myslím, že pokud jako je tady nějaký pojem jiných realit, jo, a ty reality mají takovou a takovou podobu a takový charakteristiky, považují se za cennější a tak dále, to jsou podle mě náboženské výpovědi, které jsou srovnatelné s výpověďma prostě křesťanů nebo kohokoliv jiného. Jo? Takže já bych jako uzávorkoval tohle, co říkáš, to ano, tyhle faktické věci jsou jako podvod, ale to taky můžeš říct, jako, že v Bibli jsou věci, které jsou jako fakticky podvod. Jo? A to jako neznamená, že to prostě nespadá do náboženství. Tam jsou nějaké další aspekty, které jednoznačně náboženský jsou i v nějakých existenciálních smyslu. Když akademik v 20. století, který učení poučen z různých stavebních kamenů, staví stavbu jednou to dneska je, no. To New Age spočívá v tom, že právě se chce legitimizovat vědou, že jo? To je prostě jeden jako z klíčových věcí jako toho New Age. Chce se legitimizovat vědou. Takže i když tu vědu jako prostě jako z našeho pohledu jako mrví, tak ale pro něj to je prostě jako forma legitimizace. Ale to podle mě úplně nemění to, co se jako chce nějak jako reálně existenciálně třeba říct tím učením. Že existenciálně za to, to může být náboženství jako kterýkoliv jiný. No tak já akorát navážu na tohle, co jste řekl. Já teda mnohom děkuji za moc pěkný příspěvek. Když jsem na začátku se poprosil na nějaký vymezení spirituality, což chápu, že v podstatě je skoro ještě nemožný úkol, když to udělal vlastně jako negativní vymezení učení náboženství za pomocí pojmu autenticity, svobody, bezprostřednosti a hlavně jako neinstitucionalizovanosti. A to mám právě pocit, že to je právě potom právě tenhle ten aspekt je to, co se nám jakoby nelíbí, že jo, na tom New Age, že právě to je to, co jako z podobné vědy potom kritizujeme, že vlastně není nic nepřímo. A jestli, a teď taková trošku provokativní otázka, jestli to jako není právě jako potom cesta, co ta New Age musí teda jako podniknout, se jako institucionalizovat a pak možná jako všichni budeme přijímat trošku jako nebo bude přijímaná. Ono je to trošku jinak, jo. Ačkoliv jako kontradiktorně, jako chápu, že... Jako ono je to trošku jinak, protože to, co jsem tam jakoby zmínil, nebo co teď jako řekl, tak to je definice jako zevnitř, že jo, toho New Age. Že oni si myslí, že to je jenom prožitkový a neinstitucionální a takhle. Ale ono to tak vlastně jako z nějakého religionistického nebo odborného pohledu není, že jo. Oni samozřejmě mají vypracovanou dogmatiku, mají instituce, i když jsou jinýho typu než ty tradiční. Jo, jo prostě jako jsou to nějaké sociální sítě, mají nějaké autority, i když nejsou tak jasný jako papež ve Vatikánu. Jo, mají nějaké jako formy institucí, takže takhle to není. Má i jako pravidla hry, jo, jakože co se smí, co se nesmí. Jako je pravidla toho diskurzu, to jsem se myslel jako institucí. Ale tak ten diskurs je poměrně dobře vymezený. Jo? Třeba tyhle ty charakteristiky, co tady mám, to přece jako jsou určitý vymezení toho diskurzu a ty lidi se na tomhle shodnou, že jo? Poslední dva dotazy? Nebo jeden? Nebo... Nula, díky.